أي من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله رب العزت د انسان په ټول مخلوقات کې اشرف پیدا کړي که انسان مسلمان دی او که کافر دی الله رب العزت ول عزت ورکړي په نور مخلوق باندې او داغی عزت ډیر مطلبونه او ډیر دلیلونه دي چې څو قرآن بیان کړی دی او څو حدیث کې راغلی دی. قرآن خو مختصر اول دا بیان کړی چې دې انسان لا ما پوچو کلم دکې اختیارات ورکړي دنیا کې چې څومره درانه کاروبارونه دي او یا واړ کاروبارونه ټول د انسان په لاس کې دي. نور مخلوق ته الله دا مرتبه نه ده ورکړي چې هغه یې د مال مالکان ګرځولي دي، یہ دنیا کے غیلہ تصرفات ورکڑی دی. او یہ دنیا کے غیلہ مشری ورکڑی دا دا ټول صفتون انسان لورکڑی دی. او دیم پکیویلی چدل ما دیر صفا و سترا خوراک ورکڑی دی. نور حیوانات او جانور اغي چې سخرین اغي تدا پته نه لګي چې موږ څه شی خوړو، زمونږه zarar دی که زمونږه فائدې دی، اغي دا امتیاز نشي کولی. د انسان له الله دا مقام ورکړی دی چه ده علی و طعام خوری چه مخ که سو سو زلا چک اپو کی او پورا معاینه او کی ابی اداوی لیه چه ما ده پا طول مخلوقات بانده ورکړې دې ظلم فضیلت ورکړې دې هغه فضیلت کې بیا د علماو او د محققینو مختلف اقوال لی چې هغه فضیلت دا دې چې عقل ول ورکړې دې نور مخلوق کې عقل نشتا جانورو کې حیواناتو کې زندسرو کې دا صرف الله انسان له اور کړی چا کلین انسان انسان چا کل نینو د جانورو نو هم لاندې دغه د کې بیا شعور قدر یې هم نه وي وی دویم داده چه انسان لید خبرو چل خوده لیده نور سمره چی دی اغا طول بیجبانه دی او انسان دا اللہ دا امتیاز ورکلی چی دی خبری کولی چی تردی پوری دا دی تحقیق شوه دی هارون الرشید سره په دسترخوان باندې هغه خپل عملوم ناستو او امام ابو یوسف رحمت الله علیه هم ناستو هغه صدا سی او خوراک کو چې هغه کې د چمچو ضرورت راتو یا با لواو یا پیرنیو یا با سبلسو نرم شیو امام ابو یوسف رحمت اللہ علی پو گتو باندی خوراک کاؤ نورو چمچی راغستی وی نو حارون الرشید و تووی چه تولی مونگ سرمر گرتیانکے اتفاق کو خوشی دے امام ابو یوسف رحمت اللہ علی وی چستانی کو دکدا خو عباسی قوم دی کنا عباسی او دین کا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ویجستانی کوی لی دی چلا چه انسان له فضیلت ورکړې نو پاغه فضیلت کې دام شتا چې دی او په ګوت باندې خوراک کوي ویزه خدا او خبر حقیقتن شم ورزولې اگر ٹولو چمچے کی خودے نو پہارا خبر ہے کہ چا اللہ انسان لہا سا خصوصیت ورکڑے دے نو اگر دا کمال نخالی نہیں دا فیدے نخالی نہیں کھولے پا چمچے باندے تدا فرق نشی کولے چا گرم دے او کیخ دے داو پا گتو سر معلومی گی دوی مدادا چه دی حکماو او طبیبانو دا خبر آزیت رسولی دا چه دی گوتو که اللہ رب العزت کم صفت یخی دی چه دی سر دانوڑای جوڑا شی دا غینا دیر ضرری و زہریل سی دون ختم شی او بیا کسی نو چې د انسان د خلې دا لعاب ور سره یو ځای شي نو هغه سره تن ډیر ختم شي نو دا چې ګیډي ترسي نو صفا او سترای ورزقنا من الطيبات دا د انسان د عزت دلیلونه دي نخې او نشانې دي چې الله دې په ټول مخلوقات کې معزز پیدا کړي دي لیکن دیتا عام عزت وی چه هر چا تحاصل لے کاغذ خدای دوست دے ہوں تابدار دے ہو فرمان بردار دے ہوں او کاغذ خدای دشمن دے ہو باغی دے ہو سرکش دے ہوں اللہ پی خپل دا دنیا رزق نما نا کئی دا دنیا نعمتن نما حرم کئی بلکہ چی مون گورو نو چی آگا کم دشمنان دی ناغی تا دیر وساعت حاصل دی دنیا اغیل ډیر هر سو ورکړي دي. اگر کومه په دې نه پويږي زمونږه عقل او فکر خو وړو کې دي زمونږ ذهن کې داراشي چې رذیله خو چی هیڅ نه ورکړي نو خبره چې نو لمونځ کوي نه حکم مانی نو ول روزنه سي هیڅ نه کوي دومره ناشکری کوي نو په کار دی چې دې ناشکر خلق له اس نه ورکړي کنه. لیکن اللہ رب العزت قرآن کریم کی وئی چستاسو یو شانت خیال لے اللہ وئی اوزما بل شانت ارادہ دا سورہ زخرف کی وئی وَلَوْ لَا اِن يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِزَّةٍ وَمَعَارِجًا عَلَيْهَا يَزْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. اللہ وی کتو دی خبر نماز را دا فکر دے چې دا ټول خلق به کافران شي یو بابا کې په اسلام پاتې نشي کدا یې را نه وې نو ما به دې کافرانو د پاره دا چتونه د سونی او د چاندی ګرځولیو ما به دې د پاره دا سیړې او دا دروازې او دا پالنګونه چې کورونو کې یې خېدی دا به مولا سونی او د چاندی جوړ کړی ولرګې به پکې نو پلاشتک با پکنو بلاک او سیمٹ با پکنو ٹول با سونو اللہ ویز خدا غوارم چیزا سمر زما دشمنان دیو سمر لوی لوی کافران دی دیل هر سید سونی ورکم پا دی دنیا کی ولی آخرت نشتا کن اپا لخویس نشتا بیا کن مزو ایم پریده چی دنیا کی خودیری مزیو کی فاللہوی ما تا علم دے کچر زدہ کارو کما ندا چی کم زیب زی مسلمانان زلیگی دیبا امرامنڈا کی چی پہ اسلام کس دی خٹی لوٹی اچی صدی خواہ پا دی کفر کی دی نو ٹول برا شی او پا کفر باندی برا جمع شی نو اللہوی کدا یارا نوے کنا نما بدا سکڑیو کنا زمونگا عقل و فکر یو شانت فیصل کی او دا اللہ فیصلی بل شانتی فاللہ رب العزت پیلی چے خلقو دغا عزت ندے گورے تا تاسو چنن کم تا عزت وائے چے عزت پا دولت کے دینو اللہ وی ہاں دا خبره مکوه دا خود مسلمان خبره نه ده. فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. الله دې امتحان کوم په انسان باندې کله په دې طریقه باندې چې ورکم ولا ورکم مال دولت نعمتونه هر څه ورکم ودې سوی ربي اکرمن زما رب ز ډېر عزتمن کړم دې اوس نه پوي او د دې نه پوي په یوه باندې بیا په خپل بلډینګ باندې او په خپل پلازا باندې اولی کې چې هاذا من فضل ربي او حال داري چې دنیا ته فضل در رب نه وای کړ فضل در رب په ایمان دی قران دی نیک عمل دی دا د الله فضل ا دې په انشینو دی وی دې ته عزت وای زمای دا عزت کو الله وی چې بیا بل طرف باندې امتحان وکم فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن چې رزق ولتانکم لګوټي بسخته ولا ورکوم زه وی چې را بس هر چاله ورکی مال نه راکې زما رب زما ډیر بی عزتي وکړه نمال او دولت ته عزت وی او نمال او دولت ته بی عزتي وی الله رب العزت وی په انشوي کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسكين عزت خو بل شی دی عزت خو دی ته وی چې ته ماخام راضی رضان سره یو مېلم راولي یو عجز غریب او یتیم او مسكين راولي چې دا غزه زه کې نه وي او ته کې نه او چې څنګه په خپل خوراک کې او رزق خدا سے اغلم ورکه په قدر او په عزت الله وی عزت دی ته وی کډیر دا او کلګا دا خطبه کې زمي علم خدمت کول شي د مسافر عزت کول شي چې سم مناسبي غل خوراک ور کول شي الله وی دا د عزت خبرې چې د مخلوق خدمتو کې او دا عزت نه چې تاسو ته عزت وایخه او بیا خاص کر د مسلمان خو با عزت دی ته وی چې شکر په ایمان شکر په اسلام چې الله مال ایمان او اسلام را کړی او الله مال توفیق را کړی چې پنځه وخته دا فریضه ادا کوم بس زموږ د اسلام امدقه ذمہواری ده په موږ باندې الله طرف نه دغه اسانه ذمہواری ده چاول الله وی ما سر رابطه پیدا کا مخلوق باندې کر خراکا گا چې دې ته میجت نشته دې مال سره کول نشي دې زمانه ساغسته نشي دې زما په نفع او نقصان قادر ندي د دې په لاس کې خیر او شر نشته دې کار څومره لوی مخلوق دې کولمبیا دا عقیده صحیح کا اعتماد په الله کا وا او د اعتماد دا خبر هر وخت کې نه غوړل لکه موږ اوس په خیر خیریت سره ناس جمعات کې هیڅ تکلیف نشته دی الله یې دقه سه عافیت موږ له تر مرګ پورې راکې چې دا هر څه نه پامن یو خو نه کله کله انسان پریشان شي د دنیا یو حادثه پیرا شي یا په مال کې یا بدن کې یا په خپل خاندان کې نو دې کم سوچ کوي چرا زما دې بر خلکو کې چا سره تعلق خو نشته هو ورګه پلانې تبو وایما کچر تبرګي ډیر سره آیا چرته سره تعلق په ګورا دلان لوی ذات نشته خیر دې بیا ګورا کولمبیا الله توایا چې الله تار سره کول شي ستانه بل څوک خنشي کوله نڅه زما عربي او زدي باندې ما باندې سخت راغلي دا نو سوال کوم ګورکاته نفل می وکړو دې لپاره چې الله زما دا سخت لري کې ما باندې ډیر بوج دی او پریشانی ده او یا الله زما یقین دې چې تیل لري کول شي نو ان شاء الله چې بل چاته بیا جت را نشي ته چې سو ګورکاته نفل کې او سلام جار باسي نو کې دې چې مسله حل شوي نوول د مسلمان دا قدم دی دا قدم ابیا پینځو وختمون دی حاضری د الله په دربار کې هغه ته درې دل دی لاس په نامه باندې واجزی ده بس او دا سیوا وختونه چې راکړی دي دغه هم عبادت کې حسابيږي چې د مانځ نه وته نو رېړې دی روان کړه چولې ته دی تلې وو دکان دی کولاو کو دا عبادت ته دا حلال رزق دی دومره پاک روزی د بل چا نشتا لکه زمونږ د دیجزان او غریبانو دا کاروبارونه چې مونږ ځان لکتلې دي دا ډیره پاک او حلال روزی ده د مسلمان جون په دنیا کې دا لیکن د دین اپ له بر عزت نور سیوا عزت چې قران یادی ناغداد او هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا الله غزاد ته چې د ډېری کمزوري مادی نه انسان پیدا کو یو خیسته بنده پیدا کو تا خو غره موږ د دې ګناهونو د وجې نه بدرنګ یو کله موږ د دې ګناهونو نو ساتلو کنه نو خلق به زموږ په کتو نه مړیږي چل الله سمره حسن ورکړي ښا جنگونه یې پی جګړې پی سمره خیسته باندې پیدا کړي دي از سنه پیدا کړي هر چاته معلومه ده فجعلوا نصبا وسهرا بیا ول د عزت ورکړې چې دوه خاندانه په خپل کړل چې او تا نسب ویل شي د مور او پلار خاندان بل تاسو خرګنی ویل شي چې کوم ځای کې رشتہ کړی دا څومره عزت حاصل شي خدای عزت علی عزت ته چې هغه کار په سنت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې وشي نو عزت یو پسل باندې سی واشي چې په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وشي نو دا غینا غ رسمي او رواجی کارونه ختم شي چې دا وی پوهه باندې خو یو هغه وخت سره ډیره سخت رسوایی راشي لږ کسان پکې خوشاله او ډیر پکې خپای اځه ما دا چې هغه کورو یره کدو درې میاشتې جوړې یبا خو بیا پکې خرجایي پیدا شي دا ټول دا وجه ده چې هغه کار په سنت باندې ونشینو کار په سنت باندې څه دي نیو دا دې چې نبی علیہ السلام ویلو چې نکاح من سنتی دا نکاح غره زما سنت ته دا دنیایي کار نه ده یو کاروبار نه ده تک نور امامان دغه وی کنه فقی چرته رسیما ابو حنیفه تا رحمه الله تعالی چې دا پیغمبر خپل سنت کرا واست دي ام قولی سنت ته ام عملی سنت ته تکه یو وخت کې وی صحابه کرام هغه خو ډیر ایرسنا کو پدی چې مونږ خدای څنګه داسې عمل وکړو چې تر زاشي جنت حراله راکه از جهنم نو بچ کې پدی فکر کې به ونو چې ډیر تنگ شونه یو درې سلور تنه رالو د نبی له سلام کور ته تاسو یو کو یو خو نشتا ښه به مونږ تاسو کو چې د نبی له سلام پدی کورونو کې چې زمونږ نکاله راشي نو مونږ خو نه یو خبر نو څنګه عملي دی مونږ ته وای هغه وته وای چې دا تاسو سره فرض وکي په جماعت کې او بیا راشي کور نو کو سنتي ناغو کی کوي تری ناغو کی کده دې نمخ کې سنتي ناغو کی نو بیا جماعت ته درشي ها د شپې ودشي چې بیا الله ولا توفیق ورکی نو پاسی نو چې سه په قسمت کی کړي اول سرکات یو کړي لسرکات یو کړي هر څومره نو هغه کی نو بیا ودشي دا عمل او صحابه یو بل سره وی چې دا هو د دینه همون زیات کول شو د نبی له سلام عمل وتکم ښکار شو او بیا دا وی چیر چرته د مونږه مونږه او چرته داغه داغه یو رکعت او د مونږه په سونو رکعتونو نه برابرېږي ها نو هغه یو وی چې بس زه خدا وایم چې زه بعد شپې خوب نه کوم ټول شپه به وی خیما اسې جنت نشي ګټلې هغه بل وی چې زه به ټول عمر روزه یم زه پکې کوجه نه کوم اگر بلوی چې زه خو بدا انګه بچن کوما وعده کوی دنو بس دې سره وی بیا عبادت نکې کنه ازواجو د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه خبر واوري دي چې نبی علیہ السلام راغې نورته وکړي. نبی علیہ السلام عرص پزے پرے ہو دو او اغی پسے گر دے دو چدا سشو اغا پلانے پلانے پلانے وی من تو پر تیویز سلر آغلیم دنیا تا چتا سو دین جوڑو لشے او پخپل عقل باندے زان جنت تا رسول شے نو بیاما تا ساجت تے پی گورا زد شپیو دکیگم هم او بیاوی خیگم هم تو لشبا غصو کبیخ نشی که ناسته لشبا اللہ صلی را لیکن لی تسکنو چی ارام پکیو که او زد چی ده ما چره بغیر در رمضان در میاشتی نا پا دی یعول سو میاشتو کی پورا میاش رو جندنی ولی خو بس کل پکی دری رو دی او کل پکی لس رو دی کل اکو جا زیاده او رو جا کمائی او ما تا وګوره ما څومره رښتې کړې دي نه به بیان خوښ زما دي اوس زما دا سنت هم ندي خوخه نبی بیا خپل خبره شکر دي چې دا کار وشو کدا هغه وخت نه دا شی شروع شوی نو ګوره چې دا دین به کوم ځای ته رسیدلو د پیغمبر سنت به پکې چرته لکه اسمان ته چې وګوره زه په دې ستوري ښکاری نور ټوله به تیار وها په خو چې هغه هغه وخت کې دا خبره چې دا وسته مصیبت جوړه نو د پیغمبر هم قولی سنت دی او هم یې فعلی سنت دی چې نه بی بیان دا غوي بل سنت دا دی چې نبی علیہ السلام ویلو چې ما ته د دنیا رواج معلوم دی تنکح النساء لاربع خلق چې او ځای کې رشتہ کوي او ځان لا کوشش کوي شادی او خانه بازی کوي نو سلورو خبرو تپوس کوي لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها سلور خبرې تپوس کوي چې را حسن اشتا دے مالی اشتا دے خاندان یا سنگا دے او سلورم پکی دین دے نبی علیہ السلام ویلیو دانوری رستو کہیں او فذکر بذات الدین دا دین دا خبر محقی کہیں ذکر چی دا دین خبر راشن دانور بور پس پخپل را دی پا دین سر دی او سڑی معلوم دیاتی گی نو نصبیم خکی گی نو حسنیم الله ول هر قسم برکت ورکې د مخ او د مال او دار سره نو تاسو زیات کوشش کوئ د دین ته پوسه کوئ چې دا کور څنګه وي چې مونږ او داس پکشته کې نشتا نور داسې د گمراهو کنه داسې زونه پکشته کې نشتا چې 24 غنټې وته ناشتي یره کدا مرز خو بیا مونږ ته عمر شي دغه چې دغه کور باندې دی کور تر شنه او به هم خاوي چې مال وا دغه اخله کنه نو د دې په کار دی او بل دا په کار دی چې ردی وخت کې د خلکو خدای ته نه د مخا او بابا غانو ته مخا نو څنګه چې تاوین تعویذونه او تارونه او پنج کې وګوره هغه کور کې چې چرته درشلو کې ځوړاندې کنا ونه کې ځوړاندې هر کدا سي نو بیا تاسو مکه وای پکې ها ځکه پیغمبر ویلي چې د دین کار مخ کې وګورئ نو چې په دین باندې برابرۍ نو بیا به تاسو کو الله با نور کارونه په خپل صحیح کی قران کریم وی ولا تکرهو فتیاتکم علی البغای اے مومنانو ظلم مکوئے دی خپل اولاد سره ولی ظلم دادے چی پیغمبر ویلیو حضرت علی تا چی اے علی دریسی دون دی چی دا وقت نیمرس تو کوان یو منز دے وقت بان یو جنازہ دا وقت بان او بل چستا کور کے لورو یا زی ارسی زوانے تا نبیا غفلت مکوان بیا غفلت مکو نقصان بوشیم سغم ولا کوا فزئے کا چې ډیرو غمونو نه اخلاص شي او چې دا څوک نه کوي خپل اولاد سره به ظلم کوي سبا ظلم کوي چې څوک تپوسو کې نه دی باول دا کوشش کوي چیرې نوکریشته په خدای باندې پیغمبر ویلو چې نوکری رستو کا د دین خبره مخکې کا لومبی دغه تپوسو کا چې دا کورنۍ څنګه ده نیکان خلق دي پاکان خلق دي منځګزار خلق دي قران خوان خلق دي نو چې وی او ډیر بس پیدا نور به خدای خیر کی چې موږ لومبی قدم صحیح کیدو الله رب العزت موږ سره ډیر احسان څوک به تپوس کوي جیداد یشتہ څوک به تپوس کوي چې نسب یې څنګه دی را چرته وی په مصیبت وانهولو وای نسب دا چې قران ویلي سورې حجرات کې په اخیری و مقاعده کې یا ایو الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا اے خلق اللہ ما پیدا کړی دی یو نارینه او دی یو زنانه نا آدم علی السلام او حوا دغی اولاد یې نو سوګورې چې دغی نسب څنګه نو چې څوک انسانان دینو دغی اولاد دینو نور پکې سوګورې وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا کتا سو ګورای چې دنیا کې نمونه دي کنه چې دا یوسف زید او دا خضر زید او دا رزل دی او دا صافی دی دا قبیلې چې مشهورې دا خو په جنگلې ده پاره دي چاره وو کې ډېر وی چې اوسلې براله ندیبت نه تپوس کو چې د کوم ځای نه رالی هغه بو توې دو ربیع قبیلې نرالم د مزر قبیلې نرالم او د بنو تمیم قبیلې نرالم د بنو مخزوم قبیلې نرالم نو به پیژند کړه دا قبیلې خو پکې د تعارف لپاره پیدا شوې دا نه چې دی دا نسب دی دا اوچت دی او د غلان دی یو تبسپک ګورې بل تبا نه نبی علیہ السلام سنت داوی ویلی وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ انتظام د نکاحو کې د خپل اولاد لوم هغه وخت کې وینځي غلامان پکې مو غلا لوي کار لغیزه پاره مو کې اوس خو شکر دی هغه نشته دغې نړۍ رب دمنی په دنیا کې خوریدا الله وی تنظیمو کې او په دې مېریږي چ صبح خوري سچل بکي ولي ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله کتا سو ګوري چې سي نشتا نه لبه مالدار کی کنه چې دوه قسمت یو ځای شي بختور بشي الله بولار سوور کی یقیني خبره ده خو په دې شرط چې په سنت طریقه باندې کاروشي کنه او د دې رسمونو او رواجونو نه سړی ځانو ساتي گران خبر وګوره نن زمانہ کې د دې یو فائدہ نه ده کنه دو فائدې دي چې تا عمل په سنت باندې وکي نو یو به سنت ژوند دی شي ابل به رسم او ریواج نه بچ شي او نبی دې سلام وي چې زما یو سنت چا ژوند دی کو کله چې مرشه او خلق په عمل نکاو نو د دې سلو شهیدان او ثواب وشو یو شهید څومره ثواب او چې یو سنت ژوند دی کی ولی دا سنت مرشه یو کنه چې خلق باندې کا کو نو جمعات کې او خامخا کوټه گئے بابا کوټه گئے به وتا وی نو استاد باغې تنه نو وته دل ترازه وی او پیغمبر وی اعلنو بالنکاح دا زما سنت ته نو اعلان وکي چې ټول خلق خبر شي غریبا کله کدا دا شرم کار دی دا رسوایه کار دی چې تا سنت ته پیغمبر کوټه گئے ته نه نستو پیغمبر وی چې دا حکاره په اعلان وکي دا څه پټاګه باندې نو چې وسو دا سکارو کې نو سنت یې جوان دی کو دغه سه بل سنت مړ شوی او چې اجازه به تن راغستو نو په دې نه پوي دا چې اجازه به تن را اخلو نو یو ځل بدل لاله ناری به پیدا وکړو چې رمون خو تن او وې نيستو بیرک لکه بل ډل بلاله چې بکلی کې بچ تم خاوریز سړی او کنه ناغه به تجربه کار هغه به راوستو بیا خدای ته او نبی علیہ السلام وی چې البکرو تستعذنو فی نفسها یقینا چې د پیغلې نه با اجازت اغستې شي هو اذنها سماتها اجازت یې دادې چې خاموشي وکړه چکله تاسو ته وی او غي خاموشي وکړم د اجازه تر پاسه په دې داسې کارو شي نو بل سنت جو اندیش او خبر حتم شو چې تر نیم شپې پورې به پیټه ډبولې څنګهونه به ډبول غرب ته بل سنت ورشي او چې نبی له اسلامي دا الفاظ چې دي دا یو زلوا ای کالا خبر ای کالی پٹے لم دعا لکی کنا نو ای کالا خبر اوکے او دیبا بیا بیاوی دا خود سنت خلاف بچے آگا سے عملو شی نو بل سنت بجو اندیشی نو چب دی سر او پدی کور کی سمر خیر او برکت رازی نو دا سنت مسئلہ دیر ضروری او دیر اہم دا او دغه څه وسره د شرعي پردي مسله ډیره هم ده هغه دا ده چې د لک مخپل ولی او رشتہ داری ده د ماما ګاندی د ترونه دي د خوريونه دي د درويرونه دي یی کنه نو ګره دا د ددی او د چې کما ناوی راوستا کورتا نو داغی اس ندیم نو دے بے پدی نمج برا کی چتا زما ماما تا غگو نکو تا زما تر تا غگو نکو تا زما خورایی راگی تا دن ناستوی زما اروار راگی تا دن ناستوی یا دا خود تا مسلمانی ولی دا خپل ځان بیزتی که شریعت اجازت ندکڑے دی خبری دغه ستاخ پلوان دي ستارشته دار دي داغي هیڅ نه دي داغي ودا خپل پلار نه ستر نه استانه به ستر نه د خپل ورونو نه به ستر نه د خپل ورونو نه به ستر نه د خپل خوینو نه به ستر نه دقه دي د بل چا اجازه نشته چې داغي کمرې ته ورشي د دې ډیر خیال ساتل پکار دي اوس خدای الله فضل له مسله وشوا چې پاول کې دا مسله کېدن ډیر اگرانه وا دکه حل کوي بیا غنور سکه پنځ پیریانو خپل ولې خراب کړي او رشتہ دارې خراب خپل ولې ختم دوی یزخه دغه خپل ولې وا وسبته د ژوند په خوګو پوښي هغه کې خو یو بنده داسې نو پاتې شوی چې په هغه داغ نو لګېدلې دا وجه دا و چې قرآن او سنت کم تزویج او کم رشتہ ویلی ونو آغا نو پا دنیا کی بس آغا نو پا دنیا کی رسمی رواجی کارونو یا خدای تو وچی پا دی قومنو کی کم رسمو نا دی مونگے یو نکال بوتلیو پوٹی والو دیوی خجام دسن ڈکڑے و شربتو کسب بلاو سلیبتنا کرکا ورتلا اکاشوغی ماشوغی پکی بلدار چې هغه لکه راوستو یو ساده وړه ملانه تاوکا وټه ورکنه یو پله یو سړیونه بل پله بل سړی مونږ وی دا څه کوي وی دا وګورا لم وګوري کنه چې دی باب مونږ وی سړی وجنی دا هم مونږ نکاح تړل راغلیو الک تړل له نه یو راغلی دا چته مونږ یو مقولی دا چې نور بس کیږي په دنیا کې کار سوکی با پالنگ خیجی کٹ ماتی سوکی پا گوبان لیولیس دا ټول بلد کار نو دیو جا انجام دغی چه اگا کور بیا که دیر زیاد پاتی کی گی روغ نو دو دری میاشتی پاتی شی ابی آلوخی لرگی جدا کی دو جدائی جب سنت باندے عمل نی کنا نمونگا صرف دا دید پارستاس وقت اخلو ادا غی مقیم و ناسب خبره کو چه د دې سنت او د دې عمل په شریعت کې دا حیثیت ده د دې تکلفات نشته د دې دنیا رسمونه رواجونه بې ځای فضل خرچې نشته تو بچ دا یو ګولې په سو باندې کی نو دی به الله تاسو کې قیامت کې کنه چې دا دومره فضل خرچې مکړې ولا ولي دې تساجتو مشریعت کیا را خبر پیغمبر دا سی صفا کړی دا چې هغه کې مونږ ته هیڅ تکلیف نشته دی دا څومره تکلیفات چې دا ټول زمونږ رسمونو او رواجونو په مونږ کې راوستي دي چې مونږ دا غوښنه ځان نشو خلاصولې ور دومره سخت کار دی دا دین په نور سنو ګران دا په دې ګران کني چې دا خبره څوک نه کوي نو هیڅ نشته دی خو بیان وکي او خپل تقریر وکي او خپل دعاو کې او دواګانی وکي او بس وسنه په چې ته د سنت نوم اخلي چې سنت د پیغمبر داسه ا دمو چې څوک دا رسم او رواج دي نو دین ازان ساتل غواړي نو خلق بازار سره غم خادي پری دي ویزه کا وزن تا په کې نور خبر راويس مونږ دا غم خادې ته وی نوې تیار خونا چه انسان خواری کئی نو خدای خواری بس نبوزی کنا ناری نسکی جدنا نو کی دمرا شعور پیدا شو چه دغا سی خادی واو دوری دکلی نراغلی واو امور بے درس کی ناستا و ناغیوی چه دا سی دو نبن کی وی ولی ایمون پا سنت طریق عمل کو الوری وی سنت پکې چارا واستري نو مور یو ځه زما د کوره وېست وګوره دین چې زله تراشی رڼا راشي کنه نو بیا ډیر آسان شي خو هغه خلق ته ګرانه ده چې هغه اجازه ندي خبر د سنت نه او د بدعت نه او د توحید نه هغه ته ډیر ګران احکاری نو تاسو را بغم خادي پری دي کتابه کې نوې خبر را وېستي ګور پلار دې مړو اس دیور پسې ونکړو لرګې دې حق کو دا پیغورونه وا تکي او تا په سنت عمل کړې ښا دا ګران په دې باندې ښا نو صرف دا وی چلار بولې عزت دې زموږ دا غم خادي په شریعت او په سنت باندې کی نو موږ د ډیرو مصیبتونو د ډیرو پریشانو د ډیرو غمونو نه بچو چنن مخلوق پاره کې مبتلا دي دا په بل سبا باندې نه بچ کیږي صرف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ السلام ویلو دا زما سنت دي څوک چې زما سنت نه مخالي هغه زما مرګره نه دي په چې دا هغه مرګره نه دي چې مرګره به بل څوک خپل نشته دي الله رب العزت ته توفیق راکې چې موږ خپل هر حادی او هر غم په سنت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې وکړو دې کې څومره خیر او برکت دي زمون به دنیا هم خیسته شي او آخرت به هم خیسته شي. فاخر دعوانا الحمد.